çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Aman aman aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Saç üstünde kavurma, yar saçların savurma. Kız elinden tutunca anne diye bağırma. Kız elinden tutunca anne diye bağırma. Aman aman aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Aman aman aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Kabağın kökeniyim, ibinin dikeniyim. Ben güzeli severim, çirkine tövbeliyim. Ben güzeli severim, çirkine tövbeliyim. Aman aman aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Aman aman aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Aman aman aman aman çiçeğim, sen doldur ben içeyim. Aman aman aman aman çiçeğim, sen doldur.